2023ko irailean kondenatu zuen Baionako auzitegiak Jean-Paul Lenoble zuzendari oia, lau hilabeteko presondegi zigorra gibelapenarekin eta 3.000 euroko isuna ezarri zion, baina erabakiarekin ez da ados, elegitea pausatu eta ostegununtan paueko dei auzitegiak aztertuko du eskaera. Hamalau langileak kesu dira, hainbat urtez jasan dutena berriro zalantzan emango ote den beldurtuak. Isa Fernandez Garaia hauetan da, Nimarreneko ezitzaile berezitua izan da, Garai latz haueta zorritzen da. Zen oso gogorra, zeren nede ustez, sobera kostatzen genuen, kizuni adibidez banuen hogeita bost urte daraman Nimarren, eta bon, nahiago zuten hartu jende berria, gaztea, eta gutiago ordaindu. Eta diploma gutiagoarekin, et bagenuen proiektu bat, bagenuen modu bat lan egiteko, eta hori ez zuten nahi. Ez zuten usten, gizu orduan beti ziren, izoratzen, izan beti nire atzean, ibiltzen ziren, eta modu sarrean, 2015ean jasi zen, nior, gaizki bukatu nuen, depresioen batean txartuta. Baionako auzitegiak langileeri 2005 euroko kalte ordainak pagatzera kondenatu zuen ere auzitegiak, zuzendari oia, baina berak beti defenditu du bere burua, nora ezean eta autokudeatua zen egitura bat zuzendu nahi izan duela azpimarratuz.